Oj, nie wyszło, nie wyszło. Ale wiecie co? Właśnie takie to ma być. Ma być niedoskonałe. Moje małe radio. Całkowicie niedoskonałe radio, ale za to fajny podcast. Zapraszam. www.mojemaleradio.info. O czym jest masa krytyczna? O Atlantydzie. Tak, bo ja, jako jedyny podcaster w Polsce, mam na dupie Atlantydę. I właśnie ją zatopiłem. Po Atlantydzie już cała cywilizacja. Bul, bul, bul, bul, bul, bul, bul. Zatapianie cywilizacji tylko w podcaście Masa Krytyczna. www.masakrytyczna.com. Poza tym dupa mi wystaje. Cześć, cześć, tu znowu Jakub Birdmail. Witam was bardzo serdecznie w najnudniejszym podcaście w sieci. Drugi odcinek, czyli Padlina. Oczywiście jest w tym momencie środa, czas, kiedy można się wyluzować trochę przez przynajmniej tydzień, ponieważ większość szkół poradziła sobie z uczniami, którzy myślą już o świętach w taki sposób, że po prostu ich zwolniła. No więc czemu z tego nie skorzystać? Zaczniemy oczywiście najnudniejszy podcast w sieci formacją GGBGG, tak więc przed nami ostra jazda. Dzisiaj generalnie będzie spokojnie, to taki dzisiaj tylko wstęp, ale też niezbyt mocny dla tych, którzy myślą, że to będzie jakiś rzeźnia w stylu Cannibal Corpse. Niestety nie. A więc GGBG przed nami teraz. We'll be right back. święta i po świętach tak pewnie wielu sobie pomyślało po moim poprzednim wejściu. No pewnie tak tego nikt nie słucha, tylko wszyscy, nie wiem, prezenty robią albo inne coś, rzeczy, zakupy i tak dalej, ale może ktoś słucha. Będzie bardzo fajnie, jak ktoś się odezwie. Ostatnio śledzę wpisy na różnych blogach, na różnych forach, znaczy forach, na blogach i na różnych podcastach, w różnych podcastach i bardzo dużo widzę wpisów odnośnie świąt nadchodzących i też co roku, kiedy są święta na przykład Bożego Narodzenia, czy też Wielkanocy, czy jakiekolwiek inne święta, następują takie wpisy, że oto następuje kryzys świąt, kryzys klimatu świąt. I każdy chce wyjaśnić w jakiś sposób ten mechanizm, który sprawia, że ten kryzys następuje i każdy bez wyjątku, już nie spotkałem wpisu, który by był jakimś wyjątkiem od tej reguły, każdy autor z reguły utożsamia ten problem z komercją i z reklamami, które nas zalewają zewsząd. Natomiast ja mam na ten temat trochę inne zdanie, dlatego chciałem się w tym dzisiejszym odcinku z wami nim podzielić. Otóż myślę, że jakkolwiek staram się być obiektywny w miarę, ponieważ nie jestem zwolennikiem żadnych ideologii, mniej czy bardziej zgubnej, także chrześcijańskiej, to uważam, że mamy jednak do czynienia z kryzysem tej właśnie religii. Ponieważ ta religia jest rdzeniem wszystkich świąt, nie wiem, wielkanocnych, Bożego Narodzenia i tak dalej, wszystko jest to związane z chrześcijaństwem. Na zachodzie święta przeżywają naprawdę kryzys. Tam już chyba zapomina się o na przykład chrześcijańskich korzeniach danych świąt i na przykład daje się im nowe nazwy. Ostatnio ksiądz na religii czytał taki artykuł. Także jest o czym mówić. Bo jeżeli ktoś, nie wiem, na przykład święta wielkanocne, już w tej chwili nie pamiętam jak to było, ale załóżmy, że święta wielkanocne zaczęłyby się w Polsce nazywać małe wakacje, no nie byłoby to chyba ciekawe i w ogóle nie ma tam żadnej tradycji z tym związanej, tak wszystko już upadło. Poza tym kryzys religii jak się objawia? A tak się objawia, że na przykład w Polsce mamy religię na pokaz. Pamiętacie sytuację, kiedy umarł papież? Wtedy wszyscy byli w kościele. Ja się przyznam otwarcie, że no nie czułem nic, kiedy umarł papież. Absolutnie. Być może wtedy nie byłem jakoś dojrzały, nic, nie wiem, nie jestem w stanie teraz tego o tym nic powiedzieć, ale pamiętam, że bardzo dziwiło mnie to, że w polskich mediach przez 2 tygodnie nie było nic innego jak papież. To z punktu widzenia na przykład osób niewierzących, no też może być dziwne. Ale o co mi chodzi? W Polsce religia na pokaz. Wszyscy byli w kościołach w dniach pogrzebu papieża, w dniach, kiedy papież chorował. Natomiast kiedy umarł, jakieś 2 miesiące później, wszyscy zapomnieli o wszystkich. Wszyscy przestali być sobie braćmi i nadal mamy to samo, co mieliśmy to samo, co mamy teraz. Czyli kompletną pustkę. A więc kryzys religii, myślę, że ma duży wpływ na kryzys tegoże świąt i kryzys tego klimatu. Nie żadne tam reklamy, bo reklamy były zawsze jakoś sobie dawano wtedy radę. Przejdźcie się na wieś, wiecie z miasta. Tak na przykład w mojej rodzinie spotykamy się z dziadkami, którzy tradycje szanują, i jakkolwiek uważam, że mają trochę przez ryzyka wyprane mózgi, szczególnie babcia, to hołd im, sława im za to, że strzegą tradycji. Dobra, zgadałem się. Trochę pewnie bez sensu, jak zwykle. Hunter teraz poleci w dwóch odsłonach. Najpierw Kiedy umieram, potem Grabarz. Bardzo optymistyczne tytuły. Hunter przed nami. Aha, a potem będę czytał maile słuchaczek. Znaczy nie do końca, no ale coś na pewno się wyjaśni. Dobra, nie przedłużam. Hunter. Kiedy rodzisz się, nawet góry toną we krwi. Będąc dzieckiem, pragnie nadzieją, zabarwiasz złe sny. Prezons, trzy po trzy, powiedziałeś, że ty jesteś władcą snów. Uwierzyli bez słów, krok po kroku i kopertałeś. Kato szalał, brudząc we krwi, tak twój lud bezmyślnie swój kraj, wierząc ślepo w ciebie, szedł dalej, próbując odnaleźć swój raj. Rezon, trzy po trzy. To był Hunter. Kiedy umieram, potem była. Potem był co? Grabarz był. No, jak się umiera, to się grabarz pojawia. Tak, do wszystkiego trzeba mieć dystans. To jest moja główna zasada. A teraz solist. maila dostałem po premierze pierwszego odcinka od Kamili, która zdaje się, że słuchała Radia Rzeźnik i znalazła nas, to znaczy mnie znalazła, ponieważ na stronie, która była jeszcze 3 miesiące temu dostępna w sieci, można było przeczytać, że się ten podcast pojawi na blogsie, no i się pojawił. Trochę później niż myślałem, że się pojawi, no ale jest. I Kamila pyta, czemu się rozpadł Radio Rzeźnik? Bo nigdy nic nie mówiłeś na ten temat na antenie. No dla tych, którzy nie wiedzą, to Radio Rzeźnik była to taka stacja założona przeze mnie i przez paru znajomych, która działała przez rok, a potem różne dziwne rozgrywki personalno-czasowo inne sprawiły, że no, projekt legł w gruzach. Zostali tylko zapaleńcy. No, na razie aktywności nie widzę u innych. Może ktoś się pojawi jeszcze. Może kogoś zaproszę do mojego podcasta na przykład. No, nieważne. W każdym razie Radio Rzeźnik się rozpadło. Chyba nie wróci już. To na pewno wiem. Ponieważ wystąpiły pewne konflikty i chyba nie da się tego pogodzić. Trudno. Myślę, że ta nowa forma robienia audycji, czyli podcasty, jakoś się sprzyjmie w Polsce wreszcie i zaczną ludzie słuchać podcastów polskich. No, naprawdę warto, mamy naprawdę porządne podcasty. No, a nowe linki się wkrótce pojawią do nowych polskich podcastów. Znaczy nowych, no, nowych, bo nowych. No, nowych w sensie dla mnie nowych na przykład. O. To tyle, jeżeli chodzi o Kamilę. Teraz będziemy się żegnać. Jakby ktoś chciał mnie skrytykować na przykład za to, że nie podoba się audycja, no to proszę bardzo, potępiony 666op.pl. Aha, jeszcze gadu, ponieważ ktoś napisał, że chciałby... Że w poprzednim odcinku mówiłem coś o GG, ale że nie powiedziałem numeru, tak. Znaczy, nie pamiętam tego, no ale może tak było. Czyli 9815311. 9815311. Piszcie, nie wiem, możecie mnie nawet zmieszać z błotem, nie obrażę się, co najwyżej odpiszę, odpowiem w kolejnym odcinku. Myślę, że mądrzy ludzie się nie obrażą. Ja też się nie obrażę. Za konstruktywną krytykę się nie powinienem obrazić. No chyba, że będziecie mnie tylko, nie wiem, brać tak, że będziecie tylko bluzgać bezmyślnie. Bo najłatwiej nabluzgać, a najtrudniej siedzieć, tak jak ja na przykład. O! No teraz na przykład u mnie jest godzina 24:30. W chwili, kiedy to nagrywam, także ładnie. No. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Metallica, znany hicior, Master of Puppets. Prosicie o rzeźnię, no to za jakiś czas będzie rzeźnia, ale myślę, że wkrótce się pojawi jeszcze odcinek ambientowy albo dark ambientowy, ponieważ chwyta mnie mini depresja, także myślę, że za jakiś czas się coś takiego pojawi. Jak usłyszycie jakieś takie straszne dźwięki mroczno-eksperymentalne, to będziecie już wiedzieć, o co chodzi. Dobra, nie przedłużam. Metallica, Master of Puppets, jeszcze raz powtarzam się. Brr. No, na razie, do usłyszenia w następnym odcinku.